Welcome back. This is the MJ Show. I'm Mihir. We've got Divya Kumar here, and we left you on another sort of ledge where he just said, you know, there was a difficult time going on in his life. Amit Trivedi called him, told him send me your you know, some of the songs that you've done. He sent him, and Amit Trivedi called him back that same evening, and he said what? उन्होंने फोन करके बोला कि कल यशराज स्टूडियो आ जाओ. अरे वाह, ये मेरे लिए मतलब सबसे बड़ा बॉल था बोल्ड होने के लिए, एंड क्योंकि यशराज बिग फैन ऑफ शाहरुख खान और यशराज मूवीज, और कभी मैं गया नहीं था वहाँ पे, और मैं ओके सर मैं आ जाता हूँ. और वो दोपहर में यशराज स्टूडियो पैदल गया था, वो 10-15 मिनट्स का वॉक था, जस्ट ये सोच के कि मैं सच में जा रहा हूँ वहाँ पे. और वो मैं अपने जोन में चल रहा था, और जाते जाते जाते जाते एक पर्टिकुलर हालत में मैं यशराज स्टूडियो पहुँचा. और ऐसे ही अमित त्रिवेदी सिटिंग, पहली बार मैंने उनको देखा था साक्षात सामने, और बीइंग अ ह्यूज फैन मैं उनके बाजू में जाके बस बैठ गया, और मैं खाली देख रहा था कि ये आदमी करता क्या है. एंड इट वाज जस्ट अ नॉर्मल गाय, ऐसे बैठे हैं, ये गाना करना है, द लिरिक्स है ये, मैं ओके. मूवी का नाम देखा इशकज़ादे, और उसमें यशराज स्टूडियो में नीचे वो पोस्टर भी लगा हुआ था अर्जुन कपूर और परिणीति का. मैंने ये पोस्टर तो मैंने नीचे देखा था, ओके दिस इज़ अ यशराज मूवी. हाँ, तो ट्रैक लगाया, गाना सुना, डब स्टेप पहली बार बॉलीवुड में. yeah. और सुन के मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया, मतलब दिस इज़ समथिंग लाइक यू नो, कुछ तो भी सुनाई दे रहा है, कुछ अलग बहुत सारी आवाज़ सुनाई दे रही है. और फाइनली उन्होंने गाना सिखाया, और जैसे मैं बात करता हूँ नॉर्मली, गाना ऐसे रिहर्स करते वक्त मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं गाता, मेरे से होता नहीं है पता नहीं क्यों. और तो वो थोड़े से वो हो गए थे कि गा पाएगा ना, मतलब सर वो माइक पे मैं गा लूँगा अभी ऐसे नहीं. सो यार वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, और हबीब फैजल सर भी उस डब पे आए थे, और ही गाइडेड मी थ्रू द लिरिक्स एंड स्टफ. कौशल मुनीर जी जो लिरिक्स थे वो भी थे, और गाना रिकॉर्ड हुआ. इनिशियली अब चार लाइन मेरी रिकॉर्ड की थी, उसके बाद आई सी सूरज जग्गन सर एंटरिंग द स्टूडियो. मेरे को वहाँ पे और एक धक्का लगा ना, अरे बाप रे ये आदमी भी गाने वाला है. मैं कहाँ साउंड करूँगा इनके सामने. मैं बस वो फिगर आउट करने की कोशिश में था. बट देन अंदर एक वही चीज़ थी कि यू नो, ये जाने नहीं देना है हद से, कुछ भी हो जाए, जितना हो सके पुश करके मुझे गाना ही है गाना. करेक्ट. एंड देन मेरी चार लाइन रिकॉर्ड हुई, फिर सूरज जग्गन सर की चार लाइन रिकॉर्ड हुई, और वो दोनों कॉम्बिनेशन हमने सुना बाहर. तब तक भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं साउंड कहाँ कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. सो अमित सर टोल्ड कि दिस इज़ वर्किंग, लेट्स डू द होल सॉन्ग. फिर सूरज सर ने अपने पारे से सारे पार्ट ख़त्म किए, उसके बाद मेरी वापस मेरी रिकॉर्डिंग हुई, और द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ रिकॉर्डिंग अ सॉन्ग फॉर अ यशराज मूवी विद अमित त्रिवेदी. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट. That was something and very special. And it became such a massive hit. And I remember Amit se show par humne jab baat ki thi, he told me that even he was not sure ki you know dubstep gana ek Yashraj film mein karna will it work or not work, and it worked so well. Congratulations on that song, man. Really, and really cool. That is a special song because wo bahut hi special you know difficult moment mein tha mere liye. Correct. And thankful to Amit Trivedi. Main jitna thank you bol saku utna kam hai. So can I hear a bit of it? Yeah, sure. Yeah. आफतों के परिंदे इश्क ज़ादे दिल उड़ा देंगे फुर से इश्क ज़ादे इश्क को आजमाने इश्क ज़ादे फड़ फड़ाते हैं फिर से इश्क ज़ादे. Fabulous stuff. Now I know that I'm sure you'd want to know a lot more because Ishak Zade aur abhi jo latest gana hai jo Badlapur ka big hit hai, inke beech mein bhi bahut sari cheeze hui hai, which is why he is the rising star right now in Bollywood for Jima. But we don't have enough time to cover everything. But what I would like to do before we wrap up for the show today is, how about we have a little flavor of the latest big hit as well? Thoda uska bhi agar aap. I was just like to you know short mein mention karta hu, but आफ्टर रेशम सादे शुभारम अलख निरंजन एंड देर वॉज अ सॉन्ग इन घन चक्कर ऑल्सो फॉर अमित त्रिवेदी दिस ऑल हैपेंड एंड देन केम हवन करेंगे विथ शंकर एहसान लॉय गेव मी द बूस्ट जो मतलब गाने थे मेरे बट किसी को पता नहीं था कि कौन सिंगर है क्या हवन करेंगे ने वो लाइमलाइट दी और ये सारी चीज़ें दी और शंकर एहसान लॉय एज यूजल उनके साथ में काम करने का इतना मज़ा आता है कि किसी को लगता होगा कि यू नो दे आर सो एक्सपीरियंस्ड उम्र में बड़े हैं बट वो ऐसे ही हमारे जैसे ही दे आर वेरी चिल्ड आउट आई कैन टेल यू लाइक सीरियसली या या और वो एक अलग एक्सपीरियंस है फिर उसके बाद धीरे धीरे सचिन जिगर के साथ में जिनके साथ में मैं इतने टाइम से काम कर रहा था उनके साथ में मेरी सिंगिंग का भी यू नो करियर शुरू हुआ और शुद्ध देसी रोमांस वाज द फर्स्ट मूवी जिसमें मैंने गाना गाया था और वो गाना मैंने उनसे मांग के लिया था बिकॉज वो गाना बन रहा था म्यूज़िक मेकिंग प्रोसेस में मैं था उनके साथ और मैं सुनते सुनते बार बार यही सोच रहा था कि यू नो आई वांट टू सिंग दिस सॉन्ग तो मैंने जिगर को बोला था कि यू नो ये गाना मेरे को एक बार ट्राई करना है बोला हाँ बिंदास ट्राई करते करते चंचल मन हैपेंड आदि सर हर्ड दैट सॉन्ग और ही अप्रूव दैट सॉन्ग फिर उनके साथ में यू नो लाइन से तीन चार हिट्स हुए करेक्ट एंड देन फाइनली बदलापुर अब जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है व्हिच पीपल आर लविंग इन योर वॉइस सो आई एम थैंकफुल टू एवरी बडी इन माई करियर जिन्होंने यू नो मेरे इस फेज में साथ दिया एंड they've been really kind के उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने मुझे दिए and I've been really fortunate and lucky कि मेरे को इतने सारे अच्छे गाने गाने का मौका मिला but you know what I think it's also a testament to your simplicity and humility that everybody still wants to work with you and wants to give you more songs and I wish you all the success man I wish thank that you so keep much. Getting more big hits thank you and so much. I'll tell you what let's end with his big hit from Badlapur but before that gotta tell you guys both of us are on Twitter Follow us. Follow him. I can't believe he's got under 1,000 followers. क्या कर रहे हो तुम लोग सब फटाफट follow करो. He's giving you all your big hits. सब लोग dance कर रहे हो उसपे. Twitter पे follow करो. Tell him all the nicest things that you can. His Twitter handle is @divya_kumar26. I asked him ये 26 क्या है? He made it when he was 26 years old. Now he's 28 years old. He's a young guy. Follow him. Show him all your love. My Twitter handle is Mihir Joshi Music as always. Twitter पे contest होते रहते हैं. I'll give you guys a chance to win some really really cool stuff. But now let's end this episode of the MJ show with the song from Badlapur, which is Challi kar de seena mera, challi kar de seena mera, challi kar de seena mera, daag de saari goliyan ni aj mera ji karda mar jaaneya ni aj mera ji karda mar jaaneya. ਨੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਨੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਟਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਿਵਯ ਕੁਮਾਰ ਮਿਹਿਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸੇਇੰਗ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਥੈਂਕ ਯੂ